naar de hemel. Ze zegt je moet er weer eens uit, ze heeft gelijk. De stad staat door de ruiten. Ze zegt me kom je weer naar buiten, dus ik ga gelijk. Pata, chaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit, niet uit. Outfit blakka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit, nee. Vandaag niet uit. Van de alles heb ik dit verdiend. Zeggen mensen en ze hebben gelijk. Het hek gaat eventjes open. Een kaartje hoef ik hier niet meer te kopen. Dus ik, ze hebben gelijk. Pata, chaka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Outfit blakka, iets te weinig money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. Na alles heb ik dit verdiend. Ze weten, zij weten. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weten. Na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, zij weten. Na alles heb ik dit verdiend. Ze weten. Staat ze in de keuken, een ontbijtje voor de strijder aan het maken en ze heeft gelijk. We zitten samen aan de tafel te genieten en ze stelt niet te veel vragen over gisteren en ze heeft gelijk. Nee, vandaag niet hè. Woo! Na alles heb ik dit verdiend. Zij weten, ze weten. Na alles heb ik dit verdiend. Ze weten. Dat.